Nézzük, kit viszek magammal a következő évi Gamescomra. Drag? Uhú, ez az! Warhawk? Yes! És... T-Pain! Oh shit! It's a motherfucking Sziasztok, szóval túl vagyunk a csütörtöki napon is. Biztos, hogy csütörtök van? Biztos, hogy csütörtök van, tehát tegnap annyira fáradtak voltunk, hogy totálisan elrontottam a napot. De illeg, még az is lehet, hogy mire szóljátok, már péntek van, úgyhogy, Ma is elrontott fogalmunk sincs a napokról, tehát ott vagyunk a helyszínen, nézzük a játékokat. Kegyetlen sok játékot láttunk ma is. Azt a rohadt, tehát levegőt nem tudtunk tényleg, a mai napon venni. Percre volt beosztva az egész napunk gyakorlatilag. És amikor volt egy szabad percünk, akkor elmentünk és befurakodtunk egy félperces prezentációra. Tehát volt olyan, ahol tényleg két prezentáció között egy negyed órára úgy csusszantunk be, és még úgy is sikerült például a Bulletstorm milyen volt, ki is próbáltuk, sőt ketten is kipróbáltuk, és hát az is többek között egy nagyon-nagyon nagy meglepetés. Igen, de ne szaladjunk ennyire előre, menjünk sorba, kezdjük az elejével. Délelőtt a Nintendónál kezdtünk, és... szépen végig zongoráztuk mindenen, ami ott volt. Ugye az Metroid Other M sajnos nem volt jelen, de azon kívül szinte az összes nagyobb cím ott volt a biznisz részlegükön. Így van, és talán az a legkisebb szívfájdalom, mert mégiscsak itt van a megjelenés a nyakunkon, úgyhogy talán annyira nem nagy probléma, hogy nem tudtunk vele játszani, de tényleg az összes nagy Wii-s cím, amit az E3-on jelentettek be, illetve azelőtt, az mind ott volt. Tehát játszottunk. Ki is próbáltuk, meg is jegyeztünk. Ezt szerintem erről lesz majd egy cikkünk, egy összefoglalónk a Nintendo-ról, ahol videóval kiegészítve fogjuk bemutatni azt, hogy mit is láttunk. Egyébként tényleg továbbra is a Sonic nekem a legnagyobb meglepetés így az itteni felhozatalból, de a Kirby is jó pofa. Igen. Meg a Donkey Kong az határozott, az nagyon nagy. Igen. Ami viszont nem az. Úgy fogtuk a fejünket, és most ne haragudjatok, tehát kedves rajongók, imádjuk az Eldát, és egyszerűen oda vagyunk érte, de ez a Skyward Sword demo, nagyon kevés pakolva. Tehát a Motion Plus az jól működik, a harc az rendben van, nem tökéletes, tehát azért tegyük hozzá, hogy még van mit rajta csiszolni, de hát kiálltunk a szikla tetejére, hogy végignézzük a tájat, és hát nem tájat láttunk, hanem 5 darab poligont, 2 darab kézzel festett textúrát, és próbálkoztak valami depth of field effekttel, aminek köszönhetően az egész úgy néz ki, mintha... Igen, nem 200-szor 100-as felbontásba futna a játék. Tehát... Igen, tehát így mint tényleg, szóval csalódás egy picit a játék egyelőre. Az még hagyján, hogy a kiállt a demo az lényegében egy ilyen tech demószerűség, ahol kipróbálhatod, hogy működik az egész. Tehát emellett még el tudnánk menni, mert mégiscsak 2011-es játékról van szó, de tényleg a kinézet az még ezzel az kissé újszerű vizuális dizájnnal, ami szerintem megenged némi gyengébb grafikát, még ezzel együtt is egy kifejezetten csúnya játék tehát volt. Jó a Wii, az nem a grafikára van kitalálva. Így van, a játék, esztétikailag nem volt jó. Esztétikailag sem, és a többi játék mellett is nagyon gyengének tűnt így a kivitelezés. Természetesen ezen lehet javítani, lehet, hogy ez egy hónap alatt oda eszkábál demo volt, amit tényleg azért találtak ki, hogy Miyamoto után elroncsa szegény az E3-on a prezentáció. Igen, csak hát erre meg csak azt tudjuk mondani, hogy ha nem olyan a játék, akkor még ne kezdjék el mutogatni. Igen, viszont mi láthattuk, hogy működik, tehát ezzel nincsen probléma, a telefonunk be volt kapcsolva, szerintem lehet, hogy még a VLAN is működött az én telefonomon, úgyhogy ilyen probléma nem volt, rádió hullámok és vakuk és egyéb dolgok nem zavartak be, szóval mechanikailag jó lesz a dolog. Merre jártunk még? Voltunk az Electronic Arts-nál, ahol lényegében az egész délutánt ott, szinte az egész, hát, a fél délutánt ott töltöttük. Hát jó pár órát ott voltunk, igen, mivel a komplett line-upon végigmentünk, és az összes fontos címet kipróbáltuk, illetve megnéztük a kapcsolódó prezentációt. És meglepetések. Így van, abszolút pozitív élményekkel távoztunk, tehát nem Dead Space-ről szerintem ne beszéljünk, arról igen. Most került ki a friss véleményünk, illetve az interjú a producer úrral. Igen, és lényegben végül is szinte mindenről fogunk cikket írni, amit kipróbáltunk, úgyhogy... És ez olyan szám, hogy tehát már most nem tudjuk, hogy, igen, hogy, tehát... hogy mihez fogjunk, tehát annyi munkánk lenne, hát ezt az elkövetkezendő napokban, sőt, talán az elkövetkezendő egy-másfél hétben ugye fogjátok igen. kapni adagolva az élménybeszámolókat. De azért felsorolásszerűen beszéltünk róla néhány mondatot mondjunk persze. szerintem a dolgokról. Bulletstorm. Igen, amit már említettünk, a Bulletstormra úgy mentünk be, hogy kicsi szkeptikusak voltunk, mert az eddigi infók, illetve az eddigi látottak alapján nem vártunk semmi különösebbet a játéktól. Én személy szerint már csak azért sem, mert ezektől a kicsi komolytalanabb felfogású FPS-ektől, hát ha nem is írtózom, de különösebben nem vonzódom irántuk, de ez, amit most láthattunk a People Can Fly-os emberkéktől, ez über, tehát abszolút elismerésre méltó. Végletekig polírozott. Így van, és tényleg fun, tehát látszik mögött az ötlet. Úristen, de élvezetes volt, tehát így nagyon-nagyon komoly dolgot hoztak végre itt a People Can Fly. Igen, és maga az alapötlet tényleg fantasztikusan működik, és tényleg pillanatok előtt el lehet sajátítani a játékot. Ami ugye arról szól, valaki esetleg nem tudná, hogy minél stílusabban kell összekombózva legyilkolnunk az ellenfeleket mindenféle ügyes taktikákkal. De ezt hangsúlyozták a készítők is, hogy minél betegebb és ennél fogva minél viccesebb dolgokat pakoltak bele, és hát volt egy olyan kivégzés, hogy maradjunk annyiban, hogy a neve ennyi volt, hogy Fire in the Hole. A többit azt kitalálhatjátok. Igen. Le kellett lőni a fémgatyát az ellenfélről, azt hiszem. Volt egy ilyen nagy bengadög, amiről le igen, kellett lőni a igen, vasnadrágot. Igen, nyugodtan gondolkozhattatok szó szerint a jelentését illető. És egyébként mit láttunk még? Láttuk a Need for Speed-et? Igen, a Need for Speed-et láttuk, ami nagyjából a konferenciás gameplay volt, de azért kicsit többet mutattak belőle, és éppen ezért erről is fogunk majd bővebben írni. Londoni köcsögökkel Crysis 2-ztünk, tehát londoni irodával Xbox Live-on keresztül igen, toltuk 6v6-ban a Crysis multiját. Meglepően jó, tehát nincs köze a Crysis Warhoz, bővebben majd a cikkünkben olvashattok erről, de meglepően jó volt. Bár talán nem nézett ki annyira jól, mint ahogy egy Crysis név után igen. várnánk a kinézetet. Mint ahogy el is mondta a fejlesztő úriember, hogy igen, a konzolos verzióktól nem szabad azt elvárni, mint majd a PC-s verziótól. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy Xboxon és PS3-on dettó ugyanúgy fog kinézni a két játék, tehát teljesen egy szintre lőtték be a grafikát. Tehát erről is bővebben majd a cikkben. Rock Band 3-aztunk, a másik nagy meglepetés. Egyszerűen már hetek óta, mióta bejelentették a Rock Band 3-at, sírtunk, hogy meddig akarják még rugdosni a hulláját ennek a zenei műfajnak. Igen, és akkor hogy itt... mégis hogy gondolják, hogy most itt el fognak kezdeni az emberek megtanulni ténylegesen valódi hangszereken zenélni. És tehát... a dolog működik. Tehát basszus, az a durva, hogy félelmetes lehetőségek vannak igen, a játékban. Ezzel bizonyára sokan nincsenek tisztában, mert sokan csak így nagyon oda-oda pillantva figyelik, gondolom, a Rock Band franchise-t. Arról van szó, hogy most már a hagyományos, mindenki által ismert gitárhírós rockbandes játékmenet mellett lesz egy promód minden egyes hangszernél, ami annyit takar, hogy gyakorlatilag ugyanazokat a nótkat kell lefognod dobon, ugyanúgy nem mindegy, hogy melyik színűt ütöd, hanem választani is kell, hogy a normál dobot, vagy a cintányért ütöd. Mert van, tehát fejlesztés a Rock Band dobnak, hogy két cintányért kapott pluszba, aminek ugyanaz a színe, mint a két jobb alsó tamnak. Na de erről is később igen, bővebben. De... Annyit sajnos sikerült megtudnunk a hazai forgalmazótól, hogy Magyarországra valószínű nem fog bejönni a cucc. Hát reméljük, hogy valamilyen formában azért csak hozzá tudunk jutni. Na nem úgy, hanem abszolút hivatalos forrásból. Igen. És mit láttunk még? Hát, utána az Activision-nél is voltunk. De még az EA-nél volt egy, amiről valószínűleg nem is fogunk írni, mert az viszont igen. Hát ha nem is csalódás volt, de mi úgy gondoljuk, hogy nem jó választás volt a prezentáció. A legnagyobb csalódás igen, volt. Ez a Medal of Honor volt, amiről nem egy hagyományos FPS-es szekvenciát mutattak, hanem egy viszonylag unalmas és vontatott helikopteres akciózást. Percekig köröztek egy igen. fabódé felett. Igen, és csak tetézte a dolgot, hogy a kotakus emberke, aki megkapta a lehetőséget, hogy ő játszon a fejlesztő csávó helyett, amit egyébként nem értettem, eléggé bénácska volt szegény is. és meghalt. Jó párszor meghalt. Újra kellett, végig kellett nézni ugyanazokat a jeleneteket, igen, ami egyébként is vontatott volt. Igen, meg nekem összességében az volt az érzésem, hogy oké, hogy ez tájér van, meg hogy ez kicsit ilyen szimuláció lesz, meg hogy olyan, mintha belekóstolhatnánk az ottani történésekbe, de ez már kicsit soknak tűnik nekem, tehát hogy lehetne egy kissé videójátékosabb a játék. Így van. Túlságosan is komolyan viszont, vették az egészet. Viszont az FPS részből meg túl sokat nem láttunk, tehát, így van, tehát ez csak egy rövid szegmens volt. Magát a játékot ez alapján nem nagyon tudjuk megítélni, de maga a helikopter ez gyenge. Igen, tehát maga a prezentáció az semmi pozitív nyomot nem hagyott bennünk. És ki se tudtuk próbálni. Így van. Ezután voltunk Activisionnél, ahol szintén végül is mindent megnéztünk, ami ott volt a line-upban. Ugye ott voltak a zenés cuccok. DJ Hero 2, Guitar Hero, tehát a Guitar Hero 6 azért szintén egy nagy pozitív meglepetés. Igen, és azt beszéltük, hogy végre a két franchise eljutottad, hogy nem egymással marakodva próbál versenyezni a vásárlókért, hanem most elindult egy olyan folyamat, hogy szépen elindulnak két különböző úton, és a Rock Band lesz az inkább ilyen education a cucc. A Guitar Hero meg egy az fokkal, arcade, igen, és még egy fokkal videójátékabb, mert most ugye lesz az új story mód, a quest mód, ahol hát ha nem is szerepjátékosan, de van benne egy ilyen kis RPG feeling, igen. Fejleszteni kell a karaktereidet, igen. És nem a pontok ellen játék. Igen, nem a pontok ellen harcolsz. Annyi mindent, épp azt beszéltük, hogy ez a prezentáció annyira kimerítő volt, hogy ebből tényleg akár egy review-nyi anyagot össze lehetett volna szedni, tehát most ha erről írunk egy bemutatót, akkor gondba leszünk a cikk királyán. Igen, tehát lényegben mindent megmutatta. Minden újdonságot megmutattak, igen, és tök jó pofa, nagy szakállas, hatalmas metal istenség prezentálta a játékot, úgyhogy érdekes volt. Láttunk még James Bondot. Igen, de még visszatérve a zenei szekcióra, te összevesztél a DJ Hero. Ja, én összevesztem a DJ Hero sráccal. Az egyik fő dizájnere a játéknak, ő pakolta össze azokat a mixeket is, amik ott játszhatóak voltak odabent. És hát kérdeztem, hogy a DJ Hero-nak az egyik legnagyobb hibája a hardwareben keresendő, ugye a csúszó potméter, crossfader, csúnya angolsággal, nem a legreszponzívabb, megint csúnya angolsággal. Késő van, és ugye egész nap angolul beszélünk, tehát nem a leg... magyar szó nem jut eszembe, egész nap azon gondolkozik az ember, a interjúk és a dumálás közben, hogy milyen angol szavakat használjon, és most a magyar szó nem jut az eszébe az embernek. Tehát, hogy nagyon laza csúszópotia van, és ennél fogva pontatlan a nehezebb fokozatokon a crossfédelés. Na most erre azt mondta a fejlesztő úr, hogy hát a fő DJ-k, akikkel ezt a programot teszteltették, ki voltak akadva, hogy így is mennyire merev ez a dolog, és hogy ennek sokkal lazábbnak, sokkal könnyedebbnek kell lennie. És én megmondtam neki, hogy ez rendben van, de a játék szempontjából ez szerintem tök sokadlagos cucc, tehát a játék szempontjából azt, igen, a három állapotot kell megtalálnunk, amiben, tehát ez a három állású poti. Igen, meg most döntsük már, hogy kinek készítjük a játékot. Igen, és így mondta ő is, hogy hát egyetértek vele, de hogy azt mondták a DJ-k, és hogy nekik is meg kell felelni, hát jó, nyilván a fő marketingeseknek meg valahogy el kell számolniuk a fejlesztőknek is, tehát azt kell mondaniuk, hogy ez így tetszik a Tiestónak, vagy David Guettának, ilyen arcok lesznek az új játékba, akkor kénytelenek ugye úgy csinálni, hogy a nagyok azt mondják, hogy ez igen, ez sirály. Mit láttunk még? James Bondot 2010-ben. Én a GoldenEye 007-et néztem, ami ugye Wii-re jön, és a Nintendo 64-es GoldenEye-nak egy ilyen újragondolása. Újragondolása Velencében. Nagyon rossz volt, de tényleg. Nagyon jó. Igen. Tehát a helyszíneket és a sztorit illetően valamelyest megegyezik, de azért vannak újítások szép számmal, és maga a játékmenet is azért modernizálva volt. Persze, mert egy 15 éves játék esetében ez elengedhetetlen. És nem furcsa, hogy Daniel Craig nyomul a tankban. Kissé furcsa, mert ugye szegény Pierce Brosnant is lecserélték, mert ő hát manapság már nem vele azonosítják James Bondot, úgyhogy mindenképpen érthető. Nem, csúnya politikusokat meg ilyeneket játszik a filmébe. Egyébként magával a játékkal szerintem nem volt semmi gond, tehát Wii viszonylatban ez egy teljesen korrekt FPS-nek tűnt. Akinek ez az elsődleges platform, annak azt mondom, hogy ez abszolút beszerzendő cím lesz, mert mégis a mai követelményeknek megfelel, különösebb extra a prezentáció alapján nincs benne, tehát semmi komolyabb gameplay twistre nem kell számítani. Ez egy gondosan összerakott FPS lesz, ami megfelel majd az etéren lévő elvárásoknak. És ugyanilyen lesz a Bloodstone is. Egy gondosan összerakott TPS, amely nagyokat nyúl például a Splinter Cell Convictionből. Egy az egyben lenyúlja azt, hogy a csendes gyilkolás, a csendes közelharc az ilyen azonnali egylövéses fejesekre tudott beváltani gyakorlatilag a csendes gyilkolásokat, valamint teljesen átlagos lövöldözés, TPS szekcióknál átlagon aluli grafika, ugye ez a Blurnek, illetve a Bizarre Creationsnek, ugye a Project Gotham Racingben is használt motorja, viszont vannak autós részek is a játékban, 70% TPS, 30% autós szekció lesz, tehát így lesz felosztva a játékmenet lényegében, és az autós részek viszont megdöbbentően brutálisan, hűde durván néztek ki. Nyilván nem egy Blur, meg nyilván nem egy Split Second, egyébként nagyon a Split Second-re hajazott az egész autós rész, tehát bedőlt a torony a pályára, a kamion előtted borult fel, közben zuhogott a hó, egy ilyen szibériai hóeséses pálya, és mellette a jégen kellett csúszkálnod, tehát ilyen minden, amit egy James Bondos autós akcióba el tudsz képzelni. Ja, és közben lőtt a hind, és a jég össze repedezett, meg tört mögötted mindenfele, tehát eszméletlenül intenzív és gyönyörűen látványos volt. De... játszottam is vele, nehéz is volt, tehát nem a puha pöcsűeknek lesz a játék, ez a Bloodstone. Viszont a lövöldözős részek, hát az meg a teljesen átlagos, korrekt iparos munka tartományból nem nagyon mozdulnak ki. Minden esetre ezekről is fogunk majd írni, mindkettőről abszolút. És amit még láttunk az Activision-nél, az természetesen a Call of Duty Black Ops, amiből single player kampány prezentáció volt, két misszióba lehetett belesni, egy vietnámi és egy laoszi küldetésbe. Utóbbi az ismerős lehet, mivel az E3-as prezentáció is ez volt, ami ugye a helikopteres misszió. A másik pedig ugye a vietnámi az egy hagyományosabb FPS misszió volt. Erről se beszélnék különösebben hosszabban, mert szintén írunk róla, de csak ismételni tudjuk magunkat a korábbi podcastes Call of Duty beszélgetésekből. Azaz felnőtt a Treyarch. Így van, úgy látszik, hogy a Treyarch az végre felnőtt az Infinity Ward-hoz, és mindenféleképpen eléri azt a színvonalat majd a játék, amit a Modern Warfare epizódok állítottak fel. És kiket láttunk ma? Charles Martineten kívül, ugye vele tegnap találkoztam még a 3DS hands-on ürügyén. Hát igen, szintén a Nintendo standon Warren Spector. Tolta befele a kis mozzarellás szendvicset, majdnem jó étvágyat kívántunk neki, igen. De aztán inkább úgy döntöttük, hogy nem zavarjuk szegény. Így van, most sajnos nem sikerül minden hírességet elkapni interjúra, de azért próbálunk megtenni mindent. Egyébként a legjobb az, amikor rohantunk az EA-hez ott a show floor mellett, és ott is ott jött velük szembe. Beszéltem, hogy ja, most mentem mellettem a Warren Spector. Hát te kétszer is találkoztál. Így van. Úgyhogy vannak bódébabák, és vannak csinos lányok. Átfutottunk, mert ez nem kifejezetten prezentáció volt, csak tettünk egy komolyabb látogatást a Sony-nál is. Kipróbáltuk a PS3 exkluzív line-upot, és onnan is egyébként abszolút pozitív élményekkel távoztunk. Igen, tehát egészen megdöbbentő, hogy a Sony-nak milyen durva felhozatala van. Tehát... Killzone 3 nagyon komolyan nézett ki. Infamous 2, azt a büdös mindenit, fantasztikus, iszonyatosan durva, nagyon hangulatos, látványos. Így van, és az új Motor Storm is abszolút azon a játékok közé tartozik, amiktől nem vártunk különösebben semmi extrát, de azért egy nem, pár nem felhúzott szemöldök azért volt a viszont játék közben. Viszont érdekesség, és ez már szerintem tegnap beszéltünk is róla a Gran Turismo esetében, hogy ilyen micsoda fura buildek vannak. Igen, itt kipakolva. Tehát úgy kell elképzelni, hogy mintha olyan buildek lennének, amik... Tehát olyan verzióik a játékoknak. Így van, ami nagyjából 20 FPS-re van lokkolva, tehát hogy 20 frame per szekundum felé nem megy a képfrissítés soha. És tehát alig pár játék az, ahol egyébként a 30 FPS szerintem elérik, hogy általában az összes minden helyen. És olyan érzésed van, hogy mintha... Szuper valamilyen alacsonyabb felbontáson. Igen, tehát a Sony-nál meglepő volt, hogy a Sony-nál azért, ha más nem, egy jó tisztességes 720p-t azért hoztak a játékai. És itt még az Infamousnél is olyan fúj, de csúnyán volt recés az egész, meg mosottas. Tehát valamilyen épkézlel magyarázat persze biztos van erre, amit most innen nem tudunk nyilván kideríteni. Nyilván optimalizálás alatt állnak ezek a játékok. Tehát nyilván nem arról van szó, hogy a végleges játékokkal majd bármilyen baj lenne ilyen szempontból. Én erősen kétlem személy szerint, csak... De fura az, hogy ezt prezentálják. Igen. Viszont az effektek meg mindenhol barom ott vannak a szeren. Tehát kezdve az Infamous 2-nek a tetőkön szörföléséig minden nagyon villámszórásig. A Killzone-ban a jellegzetes blur effektus. Így van, animáció. Animáció, minden. Fantasztikusak. És egyébként a Move címekkel is tettünk egy próbát Szokommal, Time Crisis, Heavy Rain Move Edition-el, és abszolút jónak tűnt. Ha nem is kiemelkedőnek, de nem csalódás. Tehát... Meg a pontosságot tekintve a szoftverek terén volt, hát ha nem hatalmas, de azért észlelhető differenciát. Mint ahogy a V-nél is, ugye. Erre fejlesztőknek igen. is rá kell majd érezni. Igen, és egyébként itt is az volt megfigyelhető, hogy a first party címek azért ilyen szempontból jobb. Mert ugye mi pont azt néztük, hogy a Time Crisis az ilyen szempontból nem volt olyan jó, igen, mint mondjuk a Szokom. Igen, pontosan. Na hát röviden ennyi apró érdekességek, már egyszer belekezdtem, tehát ma is rengeteg gyönyörű szép lány, bódébabák és mindenféle, ugye rengeteg mozgásérzékelős játék, egyenlő rengeteg sportjáték, egyenlő rengeteg ilyen kis fitness ruciban ugrándozó baba minden sarkon, tehát ez nagyon kemény. De ezeket még direkt nem fogjuk felrakni, amiket csináltunk róluk képeket. Majd egyszer, majd várjátok ki. Így van. Aztán majd jól kijelveszhetitek. No, holnap folytatjuk, szintén viszonylag jó felhozatalban, mert hogy megyünk a Ubisofthoz, meg a Namco-hoz, Namco-nál is hú, de jó címek vannak. Ace Combat, Enslaved, Ubisoftnál Assassin's Creed. És megpróbálunk mindenhova bemászni, így minden van. Hátsó ajtón beasonni. Az a durva, hogy igazából mindent meg lehet oldani. Csak igen. Akarni kell. Igen, így van. És például a Dead Space producerével is pillanatokon múlnak ezek az apró dolgok, és így van, magunk is meglepődünk, hogy így miket lehet. Igen, tehát látható, ott vannak az interjúk is az oldalon, hogy ez nem egy ilyen üvegkalitka mögül integetnek az emberek, hanem abszolút közvetlen mindenki. Igen, és tényleg mindenki emberszagú, mindenki emberszerű, mindenki kedves a másikkal, nincs türelmetlenkedés, tehát pedig van, ahol még a biznisz részlegen is sorba kell állni, de nincs türelmetlenkedés, nincs lögdösődés, sőt, egy csomós, tehát így bemegyünk a prezikre, és akkor az emberek nyújtják a kontrollert, hogy na, ki szeretné kipróbálni, és mindenki hátralép, tehát igen. Így tutyimutyi a sajtó, igen, mondjuk abszolút, ki. Úgyhogy ilyenkor megragadjuk az alkalmat, és elsőként csapunk le a kihasználjuk a gyengéket, de gonoszak vagyunk. A DJ Hero-nál senki nem akart játszani, egy csaj akart velem játszani, aki utólag jött be. Ja. Rockbandnél is ez volt, egyből mi mentünk oda játszani. Igen. Úgyhogy, na mindegy, szóval igyekszünk mindent a kedves olvasóért. Reméljük élvezitek. Holnap még jelentkezünk egy podcasttel, egy utolsóval, és későbbiekben természetesen jönnek a cikkek is látott jelzom. Cikkek, így van. És még egy apróság a végére. Aki nem értette volna a bevezető poént, annak ajánljuk, hogy a Lonely Island nevezetű formációra keressen rá a YouTube-on, és I'm on a boat, ez a szám címe. Című nótát keresetek. Szigorúan klippel együtt. Sziasztok! Sziasztok!